گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 563. ای کاش جان بخواهد معشوق جانی ما، تا مدعی بمیرد از جان فشانی ما. گر در میان نباشد پای وصال جانان، مردن چه فرق دارد با زندگانی ما. در عالم محبت الفت به هم گرفتند، نامهربانی او با مهربانی ما. زبانی با او به گفتگوییم، کیفیت غریبی در بیزبانی ما. تا بی نشان نگشتیم از وی نشان نجستیم، غافل خبر ندارد از بی نشانی ما. محبوب من بلند اشبگر نقش باز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من. دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد دیده معشوق باز من؟ برنامه‌ای را که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 563 بود که با همکاری حبیب الله بدیعی، پروین، وفایی، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم شده بود. آهنگ شور از مهدی خالدی، ترانه از معینی کرمانشاهی، اشعار متن برنامه از فروغی بستامی، غزل آواز از رفیق اصفهانی، گوگنده روشنک.